Galati yaba, janina. Diri, in yerken halofa yelon dat yebe waya yonu, wa par leni o yombo, bake o diel bon kuri. Wanda tiye bon waya ne ya yonu, o pie yaben diyo, ke gobro piyama hali o banden bil ya yonu bate pundi. Leden tiye yeni len temba, tinden tiye nani abila yen ya yonu, kan aduna bora den dieti. Ama o tiyonu den bil ya yonu pundi, o den swani obi juwa handuna ni, ke opwa malo, ke lebar mam diyo, ke wanfabe lebar mam ndiye ya kuli, ke tintuwa o tiyonu bla, ke ba mubi mwamu ya bali. Lani yapo, ke lemba yituwa o tiyonu bi jaba, wan o tiyonu den swani obi juwa fuma te parani, ke opan ke tuwa o tiyonu mba, mba. Lan wane ngabo tiye yombo, adi tiye o tiyonu bi juwa. Ngan tiye o tiyonu bi juwa yeni, oba paha wambili obila po ya galmani. Ya yonu mpendi, yinke den ban utiyonu ya yonu, yiden huwa ibuli yinke tiye utiyonu yene. Kiko tiye li yuambi. Ama mwala ke yiban utiyonu, bike utiyonu mban yi, benten ke yilebre kiko huwa benisar bora ya antarka apya mayuli, kibuwa kiko tuwa labu wala yuambi. Ye gagar dana ba, len mwali ba, len yonu ba, len bina ba, kelkul tuwa yi jam yoni. Njie ke dalem ba miswane yara yisiga ndate tuwa fam fam. Mkiba, mye yi ke yin tuwa nani minintie maam yin. Kel maamu ko ti nani yin bintie maam yin. Yi turumpo ba waamu. Yi ban kele tiye yiyan upo yo ke ndenkwa waani yi ola baal hamu. Ba ke ntanungu yene dentie yipo mi bigma. Yi den falin ni kisengen ni. Yiden gan kyangu nanin tiye utinu malek yene, nanin tiye Jesu Kristi yene. Yen piyaya pa man kyal yene kwa le, ntiye ni po siyere ke la yonu, li yadan ba fre, yadan ba logode yinu nkele ke paani. Nan me mari yi imo mwani yene nteni, kendi tuwa yi barbi, ya ban kwari ke bubwa yi yene, yan jaka kengan. Bubwa ke yin pa leni ni kengwarbani. To lenghane ke ya piali yang kuwa liyari ngan bonchi alpo yonu kuri. La atie mi yelen yi ya yonu bebeka. Mbila, ngo ba laari po ya falan tiye nani umbartu kwanu. Hari yimba ba Kristi tagu buru yi nini. Mbwa ya atie ke mbiba yelen yi mwala ke lebr matali len yi. Kelma yam yagi po. Wane nemane, yimba ya mbwa ke lebar mami ya diye yi. Yi ba liban maam yer yaar yo. Li diyan liye neke Abrahama den piya bonjala liye. Opo tuwaro agala den mal opo yendo. Yuan ke tiye yombo. Sara yen mo den mal opo yendo. Opo tuwaro mbal yuwa den mal nan binisar kul maam. Yuan ke tiye yombo mbal yuwa den mal kelma utinu nyan yanu yapo. La apo liyerbe maama tiye nane kwan jama ke duagadu utinu hantar liyeri. Ongan tari yendo yuanden kwa sinayi juwal kane na len agala. Wane mbali ya bakul tiye i yuambi. Agala yen tiye sinayi juwale yari ye alab diemini ke na lene ya Jerusalem dogo ye mwala. Yuan yeti yuamdini leno blakwe. Ama Jerusalem dogo yu yetan polidye uyuli. Wunin tiye tiyana kelma li diyani. Fini kuhalga. Yuan kemari Anya ye leni lipa manchiani. Yende, fini yua ndabani umatu konu. Angpani kalema apa manipo. Kalema kupo nambangu bila ba ya kichie ya puwa nye leni ocharo ya bila. Mkiba, yimba antie unya nyanu bila nani saaki yene. Nani yua ndembali nani binisara kulima mama nden wangu yua ndembali kalema mifuwa mpalo pofara mama. Ligo tiye yeni mwala, ama idiani yer lere, li yere. Deli upotwa leni obijua kuri. Kalima obijua kantan kije lefa leni yuan kitiye yombo ya bijua. Lanwane mkiba, ki tiye upotwa ro ya blaka, ki tiye yuan kitiye yombo ya blaka.